Żarłok i Skóra. I Mando. Jerry. Szymas. Oraz nasi goście. Konglomerat podcastowy. Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Zapraszamy. Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Hubert Spandowski. Możecie mnie kojarzyć jako Mando z serwisu StephenKing.pl i podcastu Radio SK. A dzisiaj opowiem wam o drugiej edycji konwentu Bykon, która miała miejsce 4 i 5 marca tego roku, 2017 roku, w Bydgoszczy. Konwent Bykon odbywa się w Zespole Szkół Medycznych. Jest to szkolny konwent zrobiony według starej receptury. Ja już na samym początku wspomnę o zeszłorocznej edycji, na której nie byłem, na którą troszkę się wtedy wkurzyłem, chociaż bardziej tak naprawdę wkurzyłem się na siebie i powinienem się w ten swój pusty łeb pukać, że nie czytam regulaminów. Otóż w zeszłym roku dość niespodziewanie dowiedziałem się o tym, że w Bydgoszczy będzie organizowane coś takiego jak Bykon, szumnie nazwane bydgoskim konwentem multifandomowym. No i tak jak mówię, mogę tylko i wyłącznie do siebie mieć pretensje, nie przeczytałem regulaminu, nie wiedziałem, że jest ograniczona liczba miejsc. W zasadzie na krótko przed samym konwentem zainteresowałem się tym, chciałem jechać, okazało się, że jest to niemożliwe. Zeszłoroczna edycja była organizowana na zupełnie innych zasadach. Organizatorzy zapewnili tylko 300 miejsc, które rozeszły się w przedsprzedaży. No i była to impreza zamknięta tak naprawdę dla tych 300 osób, które kupiły bilety wcześniej. Ja to oczywiście rozumiem. Nikt chyba z organizatorów nie przewidział sukcesu i zainteresowania tym konwentem, a nie znam się aż tak na organizacji, ale do 300 osób to są chyba jakieś inne prawa, inne wymogi, jest to impreza innej rangi, mniej jakichś tam zezwoleń i innych tego typu rzeczy. Nie znam się, nie wypowiadam się, ale sami twórcy już rok temu zdali sobie sprawę, że ich oczekiwania, no, rzeczywistość przerosła ich oczekiwania, bo naprawdę zainteresowanie w zeszłym rokiem było już spore, było widoczne to w internecie. I w tym roku ja kupiłem od razu bilet w przedsprzedaży, również wystawiono bodajże 300 wejściówek w przedsprzedaży, żeby nie popełnić tego błędu, co w zeszłym roku kupiłem wejściówkę od razu, a potem dowiedziałem się, że tak naprawdę niepotrzebnie, bo w przedsprzedaży ona jest po prostu o te kilka złotych tańsza, a w tym roku miał to być, no i był to ostatecznie normalny, otwarty konwent. Ja przyznam, że mimo wszystko spodziewałem się malutkiej imprezy. W tym roku byłem na Czwórkonie w Bydgoszczy. To był taki malutki konwencik. Nie mam pojęcia tak naprawdę na jakiej zasadzie organizowany. Nie zdziwiłbym się, gdyby to uczniowie danej szkoły po prostu w weekend organizowali coś takiego. I tam naprawdę było kilka osób na krzyż. Znaczy, no, frekwencja ogólna pewnie tam była może i trzycyfrowa, ale no to absolutnie nie było widoczne na terenie konwentu. Przy czym ja nie chcę się pastwić nad tamtą imprezą, bo ona to była zupełnie inna impreza, zupełnie inna ranga i zupełnie inny rodzaj imprezy. Ale przyznam, że idąc na Bykon spodziewałem się jednak gdzieś tam, no może niepodobnej, ale malutkiej frekwencji. Byłem naprawdę szalenie zdziwiony, gdy otworzyłem drzwi wejściowe i zobaczyłem tłumy na korytarzach. To naprawdę wyglądało kapitalnie. Wiecie, no to nie jest ranga Pyrkon czy aktualne festiwale fantastyki, ale kurczę, Pyrkon 10 lat temu wyglądał bardzo podobnie, a to była już wtedy bardzo duża impreza i wielu wspominają naprawdę z sentymentem tego typu właśnie szkolne konwenty. i naprawdę mega pozytywne zaskoczenie już na wejściu i to mega pozytywne zaskoczenie nie opuściło mnie aż do końca. Korytarze były przepełnione ludźmi, a mieliśmy do dyspozycji 4 piętra. Parter, pierwsze piętro, drugie piętro, no na trzecim piętrze były sale noclegowe, no ale to też jest część konwentowa. Czyli parter, pierwsze i drugie, te 3 piętra były naprawdę zapełnione. Ludzi mnóstwo. Stoisk bardzo dużo, chociaż akurat może nie w mojej tematyce, ale i tak bardzo dużo. Sal z grami, jakieś czytelni i tak dalej. Ja akurat z tego nie korzystałem, ale obszedłem sobie całą szkołę wzdłuż i wszerz i było tego dużo. Gralnie zarówno elektroniczne, jak i gralnie z grami bez prądu i tak dalej, i tak dalej. Na korytarzach był ścisk. W salach prelekcyjnych i tego też troszeczkę się obawiałem, bo jednak no, tego typu szkolne konwenty to często to się odbija potem na prelekcjach. Wchodzisz na prelekcję, a tam wiecie, 2-3 osoby na krzyż siedzą, albo w ogóle nikt nie siedzi. A tutaj kolejny mega pozytyw. Sale prelekcyjne, przynajmniej na tych prelekcjach, na których ja byłem, były wypełnione po brzegi. Sale były pełne, nawet czasami miejsca stojące były zajęte, a do tego ludzie naprawdę aktywnie uczestniczyli w tych prelekcjach. Te prelekcje, na których ja byłem, były ciekawe i to nie były tylko wykłady, a naprawdę fajna, żywa, wesoła dyskusja. Ja w tym roku, znaczy mówię o tym roku szkolnym, odwiedziłem na chwilę obecną 3 konwenty, wszystkie 3 robione na tej zasadzie, na dość podobnej zasadzie. Największym był Kopernikon, który przecież to już była 5. czy 6. edycja i to był konwent, który już no, stoi twardo na mapie konwentowej Polski. A przyznam, że no, na większości prelekcji, na których byłem na Kopernikonie, nie było takiej frekwencji w salach jak na Bykonie. Ja absolutnie nie chcę tego porównywać, bo też Kopernikon to był konwent dość mocno rozrzucony po całym mieście i przez to ten cały tłum konwentowy był rozrzedzony. Nie było to widoczne tak jak skupisko w jednym miejscu, w jednej szkole, ale to muszę podkreślić, że Bykon jak na drugą edycję, a tak naprawdę pierwszą otwartą edycję, według mnie już bardzo dużymi, bardzo grubymi zgłoskami zapisuje się w kalendarzu konwentowym i naprawdę warto zainteresować się tą imprezą. Szczególnie jeśli tęsknicie za szkolnymi konwentami, ale takimi szkolnymi konwentami zrobionymi z pompą, a nie takimi szkolnymi konwentami, gdzie jest 5 osób na krzyż, cisza, spokój i nic się nie dzieje. Całkiem fajna jest formuła Bykonu, bo to są tylko 2 dni. Tak jak mówiłem, 4 i 5 marca, sobota i niedziela. Konwent zaczyna się tak naprawdę w sobotę gdzieś tak około południa, a kończy w niedzielę również w tym samym, mniej więcej w tym samym momencie, czyli trwa jakieś 24 godziny. Także to jest krótki konwent, ale formuła jest taka, że to są te 2 no, niepełne dni razem z nocą tak naprawdę, bo atrakcje w salach trwają gdzieś tak do północy. Wiele sal z góry jest przewidziane, że będą otwarte przez całą noc, a nawet te sale, w których atrakcje kończą się gdzieś tam około północy, to opiekunowie tych sali zazwyczaj coś tam zapewniają. Na przykład w salce science fiction był jakiś pokaz filmów i tak dalej. Także to jest taka impreza, że przyjeżdżamy w sobotę mniej więcej w południe. I okej, będziemy tylko 24 godziny, ale zakładamy, założyć trzeba z góry, że przez te 24 godziny raczej nie będziemy się kładli spać. Raczej będą to 24 godziny wypełnione fantastycznymi atrakcjami. A to już jest fajne, to już brzmi zupełnie lepiej i mnie się ta formuła naprawdę bardzo podoba. Chociaż sam przyznam, że no niestety, tak jak przyjechałem w sobotę, tę sobotę wykorzystałem na maksa, jak tylko się da. Tak, w sobotę wieczorem wróciłem do domu i już w niedzielę na konwent nie pojechałem. Trochę źle się czułem wczoraj. Trochę już czułem z góry, że mija się z celem, zostanie na noc, że ja raczej padnę bardzo szybko i z tych atrakcji i tak nic nie skorzystam, obudzę się zmęczony, wiecie, już stary człowiek jestem, ale tak czy siak z tej soboty, naprawdę sobotę wykorzystałem na maksa i jestem bardzo zadowolony z tego, co dostałem i bardzo zadowolony z tego, co nam w Bydgoszczy wyrasta, bo ja od dawna byłem zły, że Toruń czy Bydgoszcz nie ma jakiegoś takiego większego konwentu. Toruń już wypracował sobie markę, ma ten swój Kopernikon, całkiem duży i już konwent z historią. Bydgoszcz jeszcze tego nie zrobiła, ale podejrzewam, że będzie się ona rozrastać naprawdę bardzo szybko. To widać, że w Bydgoszczy również jest głód na tego typu atrakcje i no, widać było, że jest tutaj masa młodych ludzi, którzy może niekoniecznie mogą pozwolić sobie na wyjazdy gdzieś do drugiego końca Polski i w końcu doczekali się takiej imprezy w Bydgoszczy i bardzo fajnie, że ona startuje już z taką pompą. Ja wczorajszy dzień zapełniłem sobie prelekcjami, byłem na 4 czy 5 prelekcjach, nie będę ich opisywał każdej, o czym była. Tak naprawdę te kilka prelekcji to już był przekrój przez różnego rodzaju tematyki i różnego rodzaju formy, bo to były zarówno dyskusje na temat planów wydawniczych, zarówno dyskusje na temat filmów, książek, taka typowa prelekcja, bardziej robiona pod wykład, chociaż też o bardzo fajnej tematyce oraz pokaz robienia strojów, robienia zbroi i tak dalej. Byłem na kilku punktach programu i było fajnie, różnorodnie, głośno, ciekawie, wesoło. Naprawdę jestem mega zadowolony z tego weekendu. I ode mnie to by było na dzisiaj wszystko. Krótka relacja, no bo byłem tam bardzo krótko, ale wybawiłem się naprawdę doskonale i bardzo, bardzo polecam zainteresowanie się konwentem w przyszłości. Wpisujcie Bykon do swoich kalendarzy, bo naprawdę warto. Ja na dzisiaj się z wami żegnam. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You finished? That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do? It's over. Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off! A tak jeszcze na marginesie, bardzo podobało mi się rozwiązanie sytuacji z numerkami w szatni, gdzie zwykle jest, wiecie, zgubisz numerek, to będziesz płacił karę, zgubisz numerek, to będziesz miał problemy i tak dalej, i tak dalej. Takie tworzenie niepotrzebnych problemów, a tutaj były karteczki po prostu, karteczki z napisanym numerkiem i z podpisem któregoś z grzdaczy, a jeszcze do tego był plakat, jeśli masz zamiar zgubić numerek, to zrób sobie z nim selfie. Czyli obejście całkowicie niepotrzebnego problemu, który często się tworzy. Bardzo fajny pomysł, nie widziałem tego nigdzie wcześniej. Możliwe, że to jest wykorzystywane częściej, no ja rzadko korzystam z szatni, ale jeśli tak, to, no to brawa za pomysł i jeśli to jest zapożyczenie pomysłu od kogoś innego, to takie pomysły warto zapożyczać.